أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فذلك تزهيد من الدنيا أو حقارة الدنيا بياني أو حاصل داري چی دنیا در نتلا پنیز بانی دیر زیل ندر دیر اسپکا دا او دا دی تعلق دی دمخ که خیر و مم اجمعون سر یا دارنگی دا دی تعلق دی دمخ که یاتون سر یو درشن کیوه چی وقالو لانوزل هاد القرآن على رجل من القريتين عظيم الدين دا معلومه شو لدي پنيز باندې مدار دلوي دا په مالداري باندې دي چې وسره سي مالداري هغه بغړ سره بي او کوم مالدار نه نو دي بغړ نه نه د دنیا حقارت بیانې چې ګوري د دنیا مالونه دا خدای الله پنيز باندې دومره ځای لري چې د مؤمن د شان سره هیڅ مناسبت نه لري بلکې دا د کافر سره مناسبت لري. او په کار دا وه چې دا مالونه ټول الله کافرانو ته ورکړي وي، ځکه د دنیا د شیانو د مؤمن سره مناسبت نشته، د دې مناسبت د کافر سره. نو په کار دا وه چې دا مالونه ټول الله کافرانو ته ورکړي وي، خو ټول الله کافر ته ولې نه ورکوي؟ الله بیا به ټول خلک کافر شي او د دنیا په لالچ به ډېر خلک بېدین او کافر به شي. او بل الله تعالی وایي که ټول خلک نه کافر کېدلی نو د کافرانو چتونه، اندرپایاګانې، دروازې، کټونه دا به ما د سرو سپینو زر نه جوړ کړي وي. یعنې مقصد دا دی، دا څلور شی نه دا د لرګو نه یا د اوسپنې نه جوړېږي. نو څه معنه دې لرګو د اوسپنو په ځای به الله سره سپین لګولي وي، خو بیا به ټول خلک څه شي؟ کافر به شي. چې کافر دا چتونه، اندرپایاګانې، دروازې او کټونه دا څلور شي، نو سره سپینو زر نه وي، نو بیا به خلک نه ټینګېدل، ټول به سوی کافر شوی به وي. لکه ښکاره خبره ده، ډېر خلک کوپر ته ولې تیاری د دنیا په لالچ باندې، یا ډېر خلک ته مثال د امریکې سره نوکریانې کولی، دا ولې؟ مقصد دا دی هغه لالچ ته نه ټینګېدل. 15-20 زره تنخوا به وه، د چا به 1.5 زره وه، د چا به 1 لاک پورې وه. نو د دې دنیا په لالچ به د هغې ملګرتیا کول، د هغې سره برتي کېدل. نو دا دومره خلک د امریکې سره ملګری کېده، دا څه د وجنه؟ د دغه 1000-2000 ډالرو په لالچ باندې. او که بیا 1000-2000 ډالر نه وي بلکې څه وی، د دې په ځای ټول سره سپین وي، نو بیا خو ډېره مشکل وه چې څوک په اسلام کې پاتې شوی وي. نو حاصل داری، اصل مقصد داری چې ګورئ، د دنیا د مؤمن سره مناسبت نشته، بلکې دنیا ټول مناسبت د چا سره؟ د کافر سره دی. او په کار دا وه چې دا مالونه ټول له کافرانو سره وي، خو بیا خلک ټول کافر کېده. په دې وجه دا مالونه ټول کافرانو نه ورنکړه، بلکې مؤمنان له سره څه مالونه ورکړه. پوه حاصل یې دا دی چې د مؤمن سره دنیا مناسبت نشته. لکه نبی علیه السلام وایي، زما مثال په دنیا کې هغه یو سور سری دی چې د ونې یخ آرام وکړي او بیا ترې روان شي. دارنګې نبی علیه السلام وایي چې د مسافر شنه وخت تېروي، یا یو سری په یو لاره تېرېږي. دارنګې نبی علیه السلام وایي، لو کانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوزه ما سقا منها کافرا قطره ما یا شربه ما، حدیث کې راځي. که د ټولې دنیا د الله په نیز باندې ماشته وزیر به حیثیت وي، نو هم کافران ته به یو ګوټ اوبه نه وي ورکړي. خو څه معنه، دا ټوله دنیا د الله په نیز باندې ماشي د وزیر حیثیت هم نه لري. نو معلومه شوه چې دنیا د الله په یقیني سپکه ده او یقیني ذلیله ده. لکه د ټوله دنیا کې د سوونه ملکونه دي، او په دې یو ملک څونه سرمایه ده، حساب یې نه کېږي. خو دا ټول چې راجمع شي، د الله په نیز باندې ماشي د وزیر هم نه حیثیت هم نه لري. بلکه حدیث کې دا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا په الله د سي جریده ده لکه یو ګډو بزه مردار شوی اخله گزار کې وی غورځي. دا رنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مؤمن سره الله د دنیا نه دا ساتي لکه څنګه چې ځینې مریضان الله د بازي دا ځینې مریضان خلک د خوراس کاغ نه ساتي. یو سړی بیمار دی یو شی ولا بدی پریږي دی هغه له ځینې خوراس کاغ نه ورکوي. نو دارنګه الله تعالی مؤمن سره دنیا نه ډېر زیات په ډډه باندې ساتي. د دې ونې د انبیاو د نیکانو زیات خلک په لوګت زیات وخت یې په لوګه تنده کې تیر شوی. علما ذکر کوي چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د لوږې حالت دا د مړوالي په نسبت باندې ډېر تیر شوی دی. نبی علیه السلام زیاته زندگی چې دا په لوږه کې تیر شوی ده او مړوالی چې دا ډېر کم دی، بلکې صحابه کرام خوراک اکثر د مړوالي په اندازه نه دی کړی. که هغوی خوراک او مروات کې داسې راځي چې هغوی به خوراک صرف په دې نیت کاوه چې زمونږ لوږه دپه شي او عبادت ته په موږ کې قوت پیدا شي، په دې نیت به چېرې خوراک کاوه. نو مړوالی یا بعضې خلک د مړوالي نه وروسته داسې دوایل استعمالوي چې هغه د خوراک هضم پرې راشي. نو صحابه کرامو کې دا عادت هم نه و، دا مزاج هم نه و، هغوی په اندازه باندې چېرې خوراک کاوه. او د نبی علیه السلام خو زیات وخت دا په لوږه کې تیر شوی دی. نو بهرحال د ایتون اصل مقصد داری چې دنیا د کافر سره خوند کوي او د کافر سره مناسبت لري، د مؤمن سره دنیا خوند نه کوي او نه د مؤمن سره دنیا کوم مناسبت شته لري. الله یو ولا ولا یکون الناس کنه به خلق کنه کې له خلق ټوله یو څه معنا ټول نه کافر کېږي. ولا ولا یکون الناس کنه کې له خلق امته وادن ټوله یو پدی کوپر باندې رجان نخم همون بور زول ولی من داو چهر پاریا کور کو برگه بی رحمان می ربان زاد بانی لی بویتون دایل کورن پارا سقو پند چتونا رسپین و زرونا یو چتونا زیکر لا و معاری جوان در پایا گانی دوی من در پایا گانی شوی علا یا سرون چپاقی بانی بده ورخیجی ولی بویتون نری کورن پارا بواب اندر وازی دری می دروازی زیکر کلی و سرورن او سرورن نمبر سه زیکر کلی کرتونا علیه یت تکون شپاغی بانی بده تکیاوی و زخور پا دا سامان دا سرو زرو مخی من پیزوتین زیکر گل دا سوی و زخور پا دا سمان دا سلور شینا بده سلوی دا سپین و زرو نا او دا سرو زرو نا باوی و این کلو دا لکالاونی دا طول لما مطاول حیات دنیا مگر سامان دا جون دنیا بیده اللہوی دا طول سی دنیا سکره کسری دی و کسپین دی ولا آخرت و آخرت منی در سبانی دید متقین پار پر از گارانو دی و من یاشوان ذکر رحمانی نقیض له شیطان پهو له قرین و دیکی زجر کی معرزین در قرآن تا مخی تزید من دنیا ذکر شو. نو دلتا زجر کی مخالفین در قرآن تا ذکر در قرآن خلاف ولی که دنیا در محبت توجه نکی دیاد که سلور خبری دی. یو زجر دی معرجینو د قرآن ته، دویم دې ته اشاره ده چې څوک د قرآن نه معمولي غفلت قدري وکړي نو شیطان ته د سری ګمراه کول ډېر آسان شي. ځکه الله وایي ومن یعشو، هغه څوک چې ړوند شي یا ځان شمکور کی یا لږې سترګې پټې کی نو نقیض له شیطان به په شیطان څه شي مسلط شي. نو چې سړی د قرآن نه غافله شي نور دا سړي شیطان ته گمراه کول ډېر آسان شي. او دریم ته دا معلومه شوه چې ذکر او قرآن دا د شیطان نه د حفاظت دپاره یو مضبوطه قلعه ده. چې سړی قرآن نه وخت ورکوي نو دی به د شیطانو نه صحیح محفوظ وي، لکه دشمن نه سړی یو مضبوطې قلعه ته نه وځي، دشمن نه په امن کې شي. نو دارنګه د شیطان نه بچ کېدلو طریقه سره قرآن یو د الله ذکر دی. او سلورم ته دام معلومه شوه چې ګورئ کله یو سړی الله د ذکر د قرآن نه غافله شي نو بیر په غلطو مجلسونو د غلط صحبت به بی نصیب شي، ځکه نقیض له شیطان به شیطان سی ملګری شي. د ذکر د قرآن نه د غفلت وکړو نو د شیطان صحبت به دې بی نصیب شي، بیا به ملګرتیا د چا سره د شیطان سوی. دا سلور خبر ته اشاره شوه آیات کې و من یعش الله سوچ ځان ړوند کی یا لگی سری پڑی که میرا بان ذکر میرا بان ذات نہ ذکر نم عام ذکر خلدت مراد قرآنم دی نو قیز له منگا مقرر کو در پار شیطان سمانه به شیطان جو خودی دا در پار من گرئی او یقینا دا شیطان اندی لبندی دلاری نواسبونا دی گمان که انه محتدون چگنی دی سمنار مندون کری و یحسبون انه محتدون دی پینزم خبر معلوم شوا چی گوری دی خو بد تمیز پا قرآن سرکی کلا سره خو بد نپیجنی پا بدعاتو که اخفی پا رسومات رو وجون که اخفی و داو تا خکار کاری نو گوری دی خو بد تمیز دا پا قرآن سره دا تمیز کولیش چی قرآن نغاپلی اکثر دا بدعتیان ولی خطا کی نا دا قرآن و حدیثون دیر غاپلی نو بدعاتو که اخفی بدعات که و داو تا خکارون اخکاری حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين تردي شكر من تراشي لقيامة رشي نوي بدي يا ليت أرمان دي شوية ما بين زبوستان ما بين كبود المشرقين الذي والد المشرق والمغرب مشرقين نمران مشرق ومغرب دي ودي طول ما سوي تغليب وتوي لك مشرق لغلبه وركل الشرب مغرب باني لك أبوان أبوان شاتوي مورو بلارتوي قمران نور سوميتوي یا لکا عمران عمر و بکر رجلان هما توی دلتا مشیقین نمران مشیق و مغرب دی فبیس القارین پستن اکار ملگرهی ولین فکم اليوم اذ ولمتم انکم پیر عذاب مشترکون اللہ هیچری پیدا نرسی تا سنون رزی سجت پیدا نرسی انکم پیر عذاب مشترکون دای فائل لی دین فکم نپارا او ایز ولم تم علت دی ولین پاکم اليوم پیدن رسی تاسن نرزی دا خبر چه انکم پین عذاب مشترکون تاسی پا عذاب کی شریکی وی این دیر خلق پا عذاب کی بی لکه پا کورلون و پیربون و اربون مخلوق با جهنم تا زی خدا دیر مخلوق جهنم تا تل دا بتا تا پیدا نرسی یعنی پا دی که عذاب کی اسانی نرازی دا خبر اولی کئی اکه دنیا کی دا قانون دی دنیا کې خلک وي الا بلوا اذا عم طابت مصیبت چې عام شي بیس شي اسان شي دا عام دنیا کې دا قانون دی د رمضان مبارک دی ټول خلک روجی نیسي نو روجی نیول اسانی خو د رمضان نه بغیر روجی نیول دا ګرانی د دنیا کې چې کله یو خبر عام نه بیا اسانی خو دا قانون دنیا کې دی قیامت کې الله دا قانون نه چلیږي لکه جهنم کې بشمار مخلوق به پکی او جهنم بډا کیږي نه او پیربون مخلوق به جهنم ته ځي لیکن دا ډیرواله د خلکو دا پیدا نه رسی دا دنیا کې پیدا ورکی خو قیامت کې دا قانون نشته لکه سار درس کې تیر شو چې دنیا کې صبر پیدا ورکی او سره مصیبت کې صبر وکي پیدا ورکی خو قیامت کې دا خبره نشته که صبر کې او کنه کې پیدا نه درکی نو لین فاکم الیوم خنسار جلنها اغا ایو شیر کې وی ولولا کست الباکین حولی انا اخوانهم لقتلت نفسي و يكدير خلق په فلور نه جړلې ما بد غند وين ځان وجلې ولا يكون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنهم بالتاسي و زما ضرور په شان فرور دي جړا نشي کولې لیکن زه خپل ځان ته صبر وکم په دې باندې چې ګور دا ټول خلق جاړي او ټول خلق باندې غم نه خیر کف ما ام غبي په دنیا کې دا قانون شته او قیامت کې نشته افا انت توش موسم او تهدی لوم یومن کان پی زلال مبین تسلیده ایت بار اولو که کرنو تایب هدایت و کیرندو تا اوا سوچی پی گمرای کارا که فا اما نذب انک بکا فا انا منهم منتقیمون دا بیت تسلیده پی غمبر تا او دا دیدوایتون مقصد داره چه اللاوی دیل بزا عذاب خام خاور کوم یا بستا پا جنور کم تا ببینی تماشا بیوکی او یا ساد او پان روس بول عذاب رکوم فا اما نذهبن نبی اکچری من بوجو تالرا تا او پاد کو مقصد داره فا اینا من هم منتقیبون یقیر من دیل بلا خستون کیو او نورین نکلن یا اوخیو تا تاواشا چه من یدی سواده کو تا تا اوخیو سما نستا پا جون عذاب رکو فا اما نذهبن نبی که مقصد دا ساد من روس بول عذاب رکو او نورین نکا مقصد داره سا پا جون لا عذاب رکو یعنی دیل با عذاب خام خان لاوی ورکومه خو یا ساق و جون بانی یا ساد و پا نروستو او نور ين نکل یا وکړه تعالی مونږه واشمږه واده کولې چې یقین مونږ دې منطقه قادرون کیو فاسم سیگ من لدی الیک انک علی صراط مستقیم دا تشجیر پیغمبر ته منګولې وګه په کتاب باندې چې وای کی تا ته په قران کله کې منګولې ولګوا کدی منیو کنه مدي خو ته قران راټینګه او قران ول راټینګه انک علی صراط مستقیم دای علت دی چې ته په نی غنار باندې سوک چې په صراط مستقیمی نه به قران راټینګی په قران به کله کې منګولې لګای یو وجداره دویم وجه و انه لذکر لک و لقومک دا قران کریم لذکر لک خامخا عزت دی تا لرستا قوم لرا قران د عزت کتاب دی نو ځکه به منګولې ولګوي او دا راټینګ کوي نو یو دا شوک صراط مستقیم داوه کوي او قران خامخا منګولې لګوي او دویم قران د عزت کتاب دی نو ځکه به باندې منګولې ولګوي و صحبت سنتان و تفوشک لیش بارد دی قران کی د قران باره کې به ته پوښتې دی قران یې عمل کړی او کړین دی کړی د قران حق دی ادا کړی او کړین دی ادا کړی د قران ډیر حقوق دی نو دې باره کې به الله ته پوښتې کوي واسل من سنا من قبل کم رسولنا جاننا من دون الرحمن آلهة يعبدون په دې کې د نقلي اجمالی ذکر کوي د ټولو پیغمبران دا چې دا مثلا نه ویني دا مخکې انبیاء دا مثلا بیان کړی دا وصل من ارسلنایت که دو توجیه هست. یو توجیه دستی را چه وصل تپوشو که من ده امتون ده اغا نبیان چه منی گلی مخکستان ده پیغمبران و زمان نداری ده امتیان نه تپوشو که چه جعلنا من دون الرحمن آلیتن یعبدون ایداللان ماسیون نور آلیه وو نه ده امتیان بدتوی چه نه ایداللان ماسیون نور آلیه نشتا دیمه تو یو وصل من ارسلنا تپوشو که اغن بیاونه چې مونږ لګریو مخکستانه د دې مقصد د میراج په شوه ته پوسو که وکړه د میراج په شوه باندې نبی علیه السلام د ټولو انبیا را جمع شو بیت المقدس کې نبی علیه السلام د ټولو امامتی کړې و نن نو ته و چې دین بیاونه تپوسو که چې د نن نه ماشو بل الهو معبود شته او کنه شته د ټولو انبیا به ته و چې نن نه ماشو بل الهو معبود نشته وصل من ارسلنا حسنی رحمه الله دا یو خوب راځي چې هغه ما یو شپه په خوب کې ټول پیغمبران ولیدل او پیغمبران راته ویل چې حسین علی څوک چې د نن ما سیوا بل چا تر آمدت شوی نه کافر دی دا به بعض مبشرات دا تفسیر په اول کې ذکر کیږي دا خوبونه دي ولی نشان نشان خوبونه کې یو کې دا خوب هم راځي چې هغه ما تر ټولو انبیا دا خبره وکړه چې څوک د نن ما سیوا بل چا تر آمدت شوی بری کافر کیږي واسن من ارسلنا تپوس کرا چانا چه من لگلی و مخی سانا قوی و مبران زمان نو من ارسلنا نمورد انبیا او یا من ارسلنا دا اغا امتون نا چه من گوت انبیا لگلی و دو معنی شد هجان لا منگل اولی ما سواد میرا باندت نور علیه سلاغی بنده ای که دلشوا ولقد ارسلنا موسا بی آیاتنا مخی دل نقلی اجمالی و دو طول پیغمبران نا و دلیل نقلی تفسیری ذکر کرکی دی موسی علیه السلام نا الله یې مونږ لګره موسی علیه السلام په خپلو معجزاتو باندې بیات نه معجزات سورت عرب کې بیان تیر شوی و الا فرعون فرعون ته هغې مشران ده فقال ویل یقینا زه استاد یم د رب العالمین فلما جاءهم بیاتنا اذا هم منها یضحکون هر کله چې راتلې وکړه دی ته زموږ په معجزاتو باندې نو ناسفه دی د هغې نه خندا کوله مسخرې کولې وما نري من آیت الا اکبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون الله موږ نه خود د ته یو معجزه الا هی اکبر مگر به ډېره غټه وه من اختها دا ملګري خپلې نه الا هی اکبر من اختها مقصد دا دی سړي به چې ورته کتل نو دا په خیال کې به دا وروستنۍ د مخکې نه سوه غټه به وه یا الا هی اکبر هره وروستنۍ غټه وه د مخکنۍ ده واخل نه موږ نیولې د نه په عذاب باندې ډېر په ځېره وګرځېدل ناته وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون وقال لو اجادوا قالوا ورد من قبل ربنا موسى عليه السلام تبع جادو قروا مشوال دا پیدا کی دا غطين كيو تولي جادو قروا لیخو مجبور شد اغين دعا غواري نو دينا يو جواب دا كي ساحر پا معنى دا عالم لكال اغا زماني علماء چي ساحرانو نو يا ايها الساحر معنى اهلو يعلمه سائل معنا د عالم او یا دا چې دا ډېر جاهلانو نو د زوړ عادت مطابق به موسی علیه السلام سلام ته سوا ساحل به وته وه. وقال ولی یا ایها الساحر ای جادوګر وغواړه زمونږ په در افسانه هغه چې وعده کړې ستا سره یقینا من خامخا هدایت موندونکي وو. فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون الله غر کړه چې موندلې کړو دوی نه عذاب ناسه به دوی ماتوونکي د وعدې وو وعده به یې وکړه خو وعده یې ماته کړه. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. فرعون خلق ځان ته مایله کاو نو خپل صفات بیانوي او د موسی علیه السلام بدی بیانوي ځکه د سیره پیدا شوه چې اسې نه خلق د موسی علیه السلام ملګري نه شي ایمان پرې رانه وړي نو د دې د وینې خپل صفاتونه کوي د موسی علیه السلام بدی بیانوي. ونادى اواز فرعون په خپل قوم کې ویل یا قوم زمانه زما لپاره بادشاهي د مصر ملک مصر څه معنا دا مصر کې ټول زما نظام او زما قانون چلیږي په یوه علاقه کې چا نظام چلیږي هغه د هغه ملک وي لکه نه سه ملکونو کې د انګریزانو نظام او قانون چلیږي نو دې ملکونو کې انګریز نشته خو پالیسي او قانون او نظام او طریقې کار ټول انګریز چلیږي لکه فرعون دا ولي ویلې سري ملک مصر دا مقصد دا و د مصر کې ټول زما نظام چلیږي نو ځکه دا وکړې دا ملک زما دی. وادی نهر ودا نهر نه بهی ګلان ر بنگړی مین تحتی لاندې زمانہ زما په امر باندې غټ نهرونه ولدان نهرونه دا ما دا کری دای کنه سری او چری دل زیا په زیا باندې اپناتو شنه تاسو نه ایلی اما اخر نازغ غره من هاذ الذی ذی اوسن له مهین چې دا سپګره موسی علیه السلام یادای وای دې زری دې ونا یکاد یوبین او نزیان ده چه بیان وکی یعنی سی صفا بیان هم نشی کولی اکا نسا بازی متکبر او یه داز ما مخ که عبارت نشی ویلی نباز بیرتیان مولیان دا دعوی کهی نو بلا یکاد و یبین خدا دوار خبری خطاوی زکر موسی علیه السلام مهین نو سپک نو بلکه دیر عزتمن نو او دیر خشته شکری و نبی علیه السلام ما در میراث پشپه بودی دا موسی علیه السلام سور رنگ سړی و خو غنم رنګې تمایله و او لوړ قد و او داسې ګونګوچی ویښتي و ګویه کې دا د سړو د شنوعه قبیلې نه و یعنې د موسی علیه السلام ښایسته قد و او ښایسته باړي و نبی علیه السلام وایي سور سړی و او دارنګې غنم رنګې ته دی مایله و او لوړه باړي وه او دارنګې دی چې وایي ولا یکاد یوبین دې بیان سمدشي کولای پسې هو بلیغ نه دی نو دا خبره هم صحیح نه ده ځکه د موسی علیه السلام ژبه کې لکنت و خو دعا یې کړې وه دعا یې الله قبوله کړې وه نو لکنت یې د ژبې ختم شوی و خو داسې بې ځایه الزامونه یې موسی علیه السلام ولګول چې دی مهین دی او صفا بیان نشي کولی. فلولا القی علی اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین دا بیا د هغه سپکوالی بیانوي که دا رشته د الله پیغمبر وی نو ده سه بنګړي ولې نشته ملایک وسه ولې نشته ځکه هغه زمانه کې د بادشاهانو دا قانون و چې یو ځای ته به خپل قاصد لیږه نو د هغه په لاس کې به د سرو زرو بنګړي به و او د هغه سه به خادمان امروالو نو که دا یقیني ګوره د دنیا بادشاه چې د هغه په قاصد کې سرو په لاس کې د سرو زرو بنګړي په کار دا و چې دم په لاسونو کې د سرو زرو بنګړي وي او د دنیا د قاصد چې دغه سخادمان وسی په کاردار دسم ملایک وی د خدمت دپاره. فلولا القی اول نغورزه ولکی زبانې اسورتون بنړې سرو زرونه او جا یون را دسم ملایک مقترنین په قطار باندې پس تخپه قومهو پس بعقل کو خپل قوم پس تخپه قومهو قوم بعقل کو دوکیه کو یعنی مقصد داری دا خپل قوم چې دی جاهلان وساته نو په اتواهو د قوم د هغې تابعداري وکړه د جهل د وجې نه لکه بعضې خلک دا کوشش کوي خصوصا د پاکستان د آرمي کې دا مصیبت ډېر وي چې هغه ډېر جاهل تیارو کې ساتي دا ورته نه ښایي چې یاره مثال زموږ د مجاهدینو خلاف جنګ دی دا طالبان دي یا مجاهدین دي یا دوی په دې ملک کې څه غواړي په دې بالکل نه پوهېږي. اکثر دا آرمي والا چې دا ډېر جاهلان دي دوی باندې خبرونه هم نه اوري اخبار هم پرې نه ګوري اچھا ٹی وی پہ گوری نوری کسی و تماشی پہ گوری خبروں پہ ناوری اکثر دا سی پتیارو کی سادی داول کو پویشی او حقیقت معلوم کی نبی دی خبر نہ مری بعض داسی چې ډیر وخت مجاهدینو خلاف استعمالی کی خوب دین نه پویږي دار مجاهدینو خلاف مونږ استعمالی وو اکثر دا نن ګور کوي دا انډیا او روس فوج دی وزیرستان کې او کسو ول نس میشه تیرې کړې وي هغه ماته و چې د ټول روس او انډیا فوج هلته خو مجاهد او طالب نشته کشر له کو ډیر وخت تیر کړی وو خو په ول نس میشه کې مغاری په دې نه پوه شوی چې دا مونږ د مجاهدینو خلاف استعمالی وو مشرانو ته دا دروس او دنیا فوج راغلی دا خلاف تاسو استعمالی گئی نو پاس تا خب پا قومه هو مقصد داری چه پیراون دا خپل قوم چه دا بی عقلا کلی و یعنی دا معلومات چه دا محروم ساتری و جاهلان و ساتل نو پا اطواعو هو دا قوم دا تابداری وکلا اینم یقینا دا قوم پاسقان فلما آسفون انتقمنا منهم فا اغرقناهم اجمعین اللہ غیر کرے چھ منگ یا غصہ کلو آسفونا منگ یا غصہ کلو دا موسیٰ علیہ السلام غصہ تا اللہ خپل غصہ موسیٰ علیہ السلام خاپا کو آغی غصہ کو خدا او غصہ کول دسیر کل اللہ غصہ کول من عاد علی ولیا فقد آزانتو بالحرب یو سرے دا اللہ دوستان سے دشمنی کئی دا سرے تا اللہ دا جنگ اعلان کئی نگوری پیرونیانو موسیٰ علیہ السلام خاپا کو آغی غصہ کلو والله دا غصه زما ان انتقمنا منهم او دام ته معلومه شوه چې الله په نیکانو باندې څومره ننګ او غیرت کوي الله دا ټول ولې تباه کړو ځکه موسی علیه السلام یې خفه کړی وو او بل دا چې مخالفین د الله کوم عذابونه راځي نو دا کله انتقام وي کله ابتلایي چې الله ته توبه وباسي او کله دای چې دی دا انتقام یې دی نه انتقمنا منهم اللہ یوں بندہ وسعد نفا غلق من دوک لدی اجمعین طول فجعلنہم سلفاً ومثلاً للآخرین مگو ازاو دی سلفاً نمونہ نمونہ دی عبرت خلق عبرتون آخری ومثلاً ومثال نفا درستاً سلف تی رشوی نمونہ دی عذاب او مثل و عبرت خلق تی عبرت دی لکا خلقوی داسی بتباش لکا پیراون چی تباش نہ دخل کو رپار سو گر یو نمونہ مثال و گر سی سلف نمونہ او مثال د پار درستن و خل کو ولما ذری ابن مریم سنی ذا قومک منه یسدون لدین روس تمهید ذکر کئی واقعی مثال اشار استان تا مخکر فرعونیان عنا ذکر شو نو وست مشرکین مکو عنا ذکر کئی او دے تو نہ حاصل دارے چنہ بے رسم بو وقف فوق دے شان سم ذکر کاو او دا او عقب اول بیان اور توحید اثبات دا پارو دے مشکان درت دا پارا نہ مشکین بو شور کاو چ دے ار وقت دے شان سم ذکر من تے دے پارا کئی چ دا خلق زمان الہ جوڑ کی لکن سوارو چ دے شان سم الہ جوڑ کلو نایت کی و توجیہ دارا چونم ما زویب ابن مریم ال کچ بان اول شے ساز زید مریم مثلا په مثال کې سمانه تر مثال سم واقعیت بیانې او دغه واقعیت سره باندې اثبات توحید او درد شرک لپاره نه اذا قوم کنا ساق من دین سید دون چغي وای یسید دون چغي وای د دې مقصد دا دی چې دوی به شور جوړ کو او دا به چې دا د رسال سن د قصی منتزه کډې بیانې چې د مقصد دا دی چدی زمان الہ جوڑ کی لکن سوارا او چدی شان سم الہ جوڑ کلو وقالوا لی آلیتنا من غلی خیر نغوالی ام هو کدا محمد رسول اللہ غوالی زمان غلی ها غوالی او کدا پیغمبر غوالی سمان زمان غلی دن غوالی وچی دن معبود جوڑو دتا الہ ہو دا خفل معبودان سیدی ما غوالی بو دین بیانی دیل را لکستات الہ جد مگت پا دا جگڑو آیات کی و توجید آشو پوشو دی توجید کنو دین بانی در مگر تاتا مگر پا در جگلو بلون قومون خصویمون بلکی دی قوم دی جگلو کون کی این هو الا عبدون نمنا علی و جان له مثلا لبنی اسرائیل اللہ اینو دا الا عبدون مگر بندو رد دی پنسواراو چی دا عبدو معبود دو انعمنا عليك رد په يهوديانو، يهوديانو به ورته بد نسبتونه کول. الله انعمنا عليه، موږ انعام کړو په دې عیسی علیه السلام باندې، وجعلنه مثلا لبني اسرائيل، دا بیا رد دی په نسواراو باندې. نسواراو به و چې دا اله دی ولې، ځکه دی په ناشنا طریقه پیدا شوی، بغیر د پلار نه پیدا شوی. الله دا هم ګرځولی مثلا یو مثال نمونه د الله د قدرت، چې ګوره الله دومره قدرت لري چې بغیر د پلار نه هم اولاد ورکولی شي، لکه عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه الله پیدا کړو. دا د هغه د الوهیت دلیل نه دی چې ګنې عیسی علیه السلام اله دی ولې، لکه بغیر د پلار نه پیدا شوی. نه، دا الله د قدرت دلیل دی دا خبره. وجعلنا من قبل هذا المثال لفاد بني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. دا دي لك ولي مشكلة آيات كي وتوجيه دارا أن لا يولو نشاء منكم وشوه لجعلنا منكم خامخا من بقر زولي ويستعصنا ملائك فزماكي يخلفون جستاس بزيبا وسيجي یخلوپون ساده بیا بسی خریپگاری. یعنی دی مقصد داره چې الله تعالی به تاسو تبا کی او ساده بیا ملائک راوړي، الله دام کولای شي. نو آیات کې سره به تخویف دنیوی دی، آیات لږ مشکل له یو توجیب کې دغه شو. ای پوه شوی کنه چې الله دا کولای شي تاسو تبا کی او ساده بیا سره راوړي ملائک راوړي. وإنه العلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وإنه يقينا دا عيسى الإسلام العلم للساعة خامخانة القيامة دا لا القيامة على مدى سين القيامة على مدى الله بغير دفلار نبشي فيدا كولي شي ندانك دا مخلوقا دوبارة فيدا كولي شي. او یا و انه دا نزول د عیسی علیه السلام نښه د قیامت ده، قیامت نږدې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزیږي. نو و انه دا پیدایش د عیسی علیه السلام نښه د قیامت ده، یا و انه دا نزول د عیسی علیه السلام نښه د چاره د قیامت ده. فلا تمترن شک مه کوئ په دې کې زما تابعداري وکړئ، دا لاره ده نیغه. ولا یسدنکم الشیطان وادنه تاسو شیطان یقینا دا سره پاره دشمن دی ښکارا. ولما جاء عیسی بالبینات ار کله چې راتله وکړه عیسی علیه السلام به ښکاره دلیل نوبانی، قال و لقد جئتکم ما تاسو راتګری په حکمت باندې او زیر چې باره چې بیان کوم تاسو سبا یا شی تاسو اختلاف کو په هغې کې با شی تاسو په هغې کې اختلاف کو، لکه ځینې شیونه په الله نه و حرام کړي او دوی په ځان حرام ګڼل. فاتقوا الله ورید الله نو اطیعون و زما تابعداری وکی، یقینا الله زما رب دی استاس ام رب دی، فاعبدوا الله بندگی وکی، حاضر الله بندگی کول صراط مستقیم لاره دنیغه. فاختلف الازام بینهم، الله اختلاف وکو هغه ډلو مابین ددی کې. دا دفع د سوال ده، سوال دا پیدا کیږي چې هر کله عیسی علیه السلام په خپله دا اعلان کوي چې ان الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم. عیسی علیه السلام په خپله دا اعلان کوي، نو بیا ولې خلک هغه ته د الله زوی وایي او د الله نازولی ورته وایي؟ نو دې یاد کې د هغې جواب کوي. حاصل د جواب داره چې دا د باغیانو اختلاف دی، یعنی مقصد داره د اختلاف وکړو. چا ویل عیسی علیه السلام اله دی، چا ویل د الله زوی دی، چا ویل دریم خدای دی، او شاو ته بد نسبت کو، لکه یهود و ته ولد و زنا وه. او مسلمانان څه وایي؟ مسلمانان وایي د الله بنده و رسول دی، خو الهو معبود نه دی. نو الله اختلاف کړلو مابین خپل کې علاقت دی ظالمان لره من عذاب یوم الیم، دا چا چې اختلاف وکړو او غلط عقیده و نظریه اختیار کړه، نو الله وایي دی به تباهي د قیامت په ورځ. حالیان جو ندی نگو اللہ ساتھ مگر قیامت تا چرای لیتا ناسا فوضی بنا پویگی یلا خلا و دوستان با یوم انت فدا غلوانی با و فهم بازی دا بازی نور دا پارا دون دشمنانی دا طول دوستانی دا پو دشمنی بدلش الا المتقین، مگر نیکان متقیان کوم چې په ریزګاره خلګي د هغوی دوسي به په ځای پاتې. نبی علیه السلام وایي دوه کسان د الله دپاره مینه وي، یو مشرق یو بل مغرب کوي، د قیامت په ورځ به الله دا دواړه را جمع کړي او د یوه ته به وایي چې دا هغه سړی دی چې تا داسې زما د رضا دپاره مینه کوله. ګوره قیامت کې د ایماندارو خلکو دوسي به نه ختمېږي یا په ځای باندې، بلکې که ستا یو دوست مشرق کې دی ستاسو دنیا کې ملاقات نه هم دی شوی، خو قیامت کې به سل نه یو ځای کې ملاقات به ورسره وکړي او الله به ته وایي چې دا هغه بنده دی چې دې ستا مینه کوله زما د رضا دپاره. نو څه معنی؟ یو د بېدینو خلکو تعلقات او دوستانی دي، دا به ټول یو دم ختمېږي. وتقطعت بهم الاسباب، مخکې تیر شوي وو. او یو د ایماندارو د نیکانو خلکو دوستانی دا په ځای باندې. یا عباد الله قومون علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، دلته یقول الله مقدر دی. الله به د قیامت پورې دا اعلان وکړي چې زما بندګانو به یره تاسو نن ورځ نه بغمجنې وي. الله چې کله دا اعلان وکړي نو دې سه به ټول خلک امید وکړي. نو بیا به وروسته وچې الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، د ایماندار نه علاوه بیرته څه شي نه امیده به شي. د یا عبادې سه به ټول خلک امید وکړي، ځکه هر یو کافر هم د الله بنده دی. خو چې الذین آمنوا دا وایي نو بیرته به کفار څه شي نه امیده به شي. هغه کسان چې ایمان راوړل په آیاتونو باندې ودې غاړه ایښودونکي دی ته به ویلی شي چې ودخلوا الجنت، دا جواب ندا دی. یا عباد ای زما بندګانو ادخلوا الجنه، دا جواب ندا شو. ننوځي جنت ته تاسو ستاسو بیان ته خبرون خوشاله بکړه شی تاسو ته خبرون خوش نعمتونه بدل کولای کیږي، یو معنا داره. یا تو بن خوشالي بدل کولای کیږي، یو صاف واره ایم ګدول کی دی باندې به صاف این کاسې د سرو زرو او ګلاسونه و پی او په دې کې ما تاسو ته اعلان پوسو. هغه سړي چې غواړي نفسونه یخیږي پای باندې خوانه خپل پای باندې سترګي ما تاسو ته اعلان پوس په دې مجموع کې وسی نه لا یو پی هم ما تاسو ته اعلان پوس چې زړه دې څه غواړي. نو دا دومره بیان دی چې دا په ویلو کې نه راځي، په لیکلو کې نه راځي. دا کومې مجموعې چې په جنتیانو ګرځي نه لا یو پی هم ما تاسو ته اعلان پوس. قپاد رحمه الله وی چې دې بیان دا ممکن نه دی چې دا به کوم شی نه وي، خو الله لنډه خبره وکړه چې ما تاسو ته اعلان پوس. هغه چې غواړي نفسونه او خوان علي پای باندې سترګې وانتون بیا خادون تاسو دې کې همیشه وي. وتلک الجنه التي ورثتموها بما كنتم تعملون، الله وی دا جنت دې چې میراث کې درکړل شو. جنت میراث هوا، میراث ته ولې وي؟ د دې وجه مخکې هم تېر شوې، یو وجه حدیث کې دا بیان شوې ده چې نبی علیه السلام وایي ارسي دوه کوره، یو جنت کې او بل جهنم کې. چې کله یو مؤمن جنت ته لاړ شي نو د دا کور هلته یو کافر ته جهنم کې پاتې شي، او د دې کافر چې جنت کې کم کور دا د مؤمن ته پاتې شي، نو په دې یو ته میراث وه. الله وایي دا جنت هغه دی چې میراث کې درکړی شوي. ما کنتم تعملون، سودا چې تاسو کول لکن فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون، تاسب دي كي ميوي دي ديروزين بدين خوري تاسي. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، مخي بشارة وستخويب بياني. يقين المجرمان في عذاب جهنم كي بي هميشه بي لا يفاتر عنه سبانك لاشه دي ونه العذاب، وهم دي پير دي كي مبلسون ناوميد بي. وما ظلمنا مجرم دي كرده وبان ولكن كانوا هم الظالمين، لكن وده يام دي زاليمان. ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، أو دي باوازوكي يا مالك. اي مالك، مالك نمرات او پرشتر چلاب جهنم مقرر کري ليقضي علينا پیسلا دي منگ بان استعرب استعرب دي پیسلا وكي سمان منگ ملكي. وقال إنكم ماكثون، حدیث کی راجی زر کالا رو سمدی ته جواب ورکړش چې انکم ماکسون. ګوری د جهنم ټوله نقشه د عذابونو ده. زر کالا بجړای او دا سوال به چې یقضی علینا ربک، او زر کالا پس ودی ته جواب میلاویږي انکم ماکسون. علما او بعضی نور سوال نم ده دی ذکر کری چې دا یو یو سوال به دی زر کالا کوي، او زر کالا رو سمدی جواب یو جواب که مکمل نه امیدی وی. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. دا سبب عذاب ذکر کئ دی عذابونه کی بولی وئی پدیو چې حقم بد گاڑا. لقد جئناكم تاقسلم راتک تا صفق بانی لیکن جا ساین حق بد گنون کیو ام ابرم امرا فانا مبرمون. بهم سبب عذاب ذکر کئ چې دا خلاف منسوبی جوړول مخکل حقم بد گاڑا نو وسو صرف بد گنل خلاف ری دوا دا اخبارو سے خلاف منصوبے جوڑا او بر اللہ کدی منصوبہ جوڑی دا اللہ طرف مدی تو منصوبہ جوڑی ام ابر مادی مضبوط یو کار نرا فإنا مبرون یقین منگا مضبوط ان کی وہ کدی منصوبہ جوڑی نا اللہ جمع طرف مدی تو منصوبے جوڑی ام یسا سبون انا لا نسمع سر من جو ام بلا ورسولنا لدیم یکتوبون. ایا دې ګومان کوي چې موږ نه اوردی پړې خبره او جرګې لري او برابر کې ولې نه اورې ورسون نو زموږ ملایک د شریک کتابونه لیکي ار شریک لیکي ولی کان للرحمن ولدن فانا اول العابدین. دا تملک مشکل دی آیات کې یو معنا ده سره کلو این کان للرحمن دا کلام حمل دی په فرض او تمثیل باندې او حاصل دا دی د الله ولد نشته نو این کان لی رحمانی بیت پرز و تقدیر که ایده می ربان زاده پار ولدون ولد لالله ولد وی نفانا اول العابدین ما بد ارشنا ولد دی بندگی کلی وی خود الله ولد نشتا که بیت پرز و تقدیر لالله ده پار ولد وی نزبا ول عبادت کون که وی ده ولد لیکن تاری باطن پر مقدم مثله تاری باطل یعنی مار ده ولد عبادت نده کلی نو معلومه چې الله د پاره ولد نشته او وجه د ملازمې داره چې تعظیم د ولد د رحمان پاره زی پشان د تعظیم د رحمان او د پاره سپاردا کولو کې استاستو نسیمه مخکېمه. نو این کان للرحمن ولدن دا مقدم فانا اول العابدین دای تالی که ویده مې ربان زه د پاره اولاد نو فانا اول العابدین زه به اول د عباد کوونکو نه وی لیکن مای اول عبادت نه دی کړی نو معلومه چې رحمان ذات لپاره څه نشته ولد نشته. او دلیل د ملازمې سره که د الله ولد وی نو ما به د عرش نه مخکې عبادت کولی ولی ذکر دغه ولد تعظیم فرض و څنګه چې د الله تعظیم فرض دی د الله د ولد تعظیم څه فرض و او د فرض په ادا کېدو چې استاد ټول نه مخکې یمه نو ځکه ما د ټول نه مخکې د دې بندګي کړې وی. سبحان ربی سماوات پاکی رب آسمان نو دزمه کی لره چې رب داس یا سن چې بیان ای فاضل مولا پر او دین لري خو چې دین نو دې خپل جان کی ولا بولو به کی ته دې چې او دې چې دا ولا سره دې شوا ده کول شي او هو لري په سمایلان خاصن نو ولاده په اسمان کې دا معبود دی په ما کې معبود دی او دا الله حکمتونه والا دی پوی دی وتبارک الی برکات غرزون کې الله اغه ذات چې غله به شي اسمان نو دزمه کی او چې ما بین دې دوړو کړي او په نيز الله نن د قیامت دی خاص الله ته به تاسو واپس کولای شي. ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. دا مقصد د سوره ذکر کوي د سوره اصل مقصد سو جواب د شبهه دی به دا شبهه کوله چې موږ دی ته چغه او فریاد کوو د دې لپاره چې موږ سپارش وکړو الله ته دا قدم نه ده چې دی مالکان نه پیو د زړه دی خدای زمون سفارش کوي الله ته دوی سوال پزمه کنه غورځي نه الله ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاعة الله دوی شفاعت نشي کولای الا من شهد بالحق مگر اوس یو بیان وکړي له حق سمانه حق بیان وکړي توحید بیان وکړي وهم یعلمون دوی پوهیږي ان په توحید پوهیږي هم په توحید گواہی وکړه لکه دا کریمې وویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا دې کریمې په مفهوم او مقصد هم پوهیږي. دې کې ته اشاره شوه چې یو سړی صرف کریمه وایي او په مقصد یې پوهیږي نه نو دا هم نه کافي کېږي ځکه وهم یعلمون ټکی یوه الا من شهد بالحق وهم یعلمون. د دې مضمون او سورت محمد کې چې کوم آیات راځي یو مضمون دی چې فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قلت اول فعلم وي نسمعنا بدي كلمه زان فويا كا لا اله الا الله نعلم سر الزوري دي د دې وینا مخکې موږ دا بحث کړو. بعضې علما دا خبره کوي سره کلمه وایي په معنا یې نه پوهېږي، نو دا دله پیدا نه ورکوي او دا سره مؤمن نه حسابېږي. دا یې مخکې موږ عبارت ذکر کړی و چې د امام قرطبي رحم الله خپل باب ذکر کړی، مسلم شریف یو شرح هغه کې وایي چې لا یکفی مجرد تلفظ، صرف دا کلمې ویل دا کافي نه دي، او دا خبره د قرآن د آیتونو هم ثابتېږي. ذکر سورت محمد کوئی فعلم انه لا اله الا الله، فعلم اول ذکر کئی دلتا سوئی الا من شهد بالحق وهم يعلمون، الا من شهد بالحق مقصد دا دی کلمه اقرار خودی وکو، لکا لا اله الا الله کلمه دی ویلا، یا اشهد ان لا اله الا الله کلمه دی ویلا وهم يعلمون، دا دی پا مقصد هم پویگی، که مقصد ان نپویگی اواسی دخلی دا کلمه وی دا لا اله الا الله وزی پرکبار خلق سا 500 زر تسبیح وسی ټول لا اله الا الله کلمه وای، خو چې لږ مصیبت راشي نو به غیر الله ته چغه کوي، یا لوی ځوان وای راورسېږي، یا د باجوړ ستانو راورسېږي بیا دا چغه وای. دا ولې چې کله دې کلمې په مفهوم مقصد نه پوهېږي، نو وهم یعلمون مقصد دا راشي کلمې په مقصد او مفهوم نه پوهېږي. ام نو ولا یملکو آیات کې یو طرف ته جواب د شوبې اموش، او دویم دا چې شفاعت د چا لپاره کېږي چې کلمې ویلي او په مفهوم و معنی پوهېږي. ولا یملکو الذین مالکان، یا کسان چې رابری ما سوا د الله نه شفاعت سپارش کول او چېرې سپارش نشي کولی، الا من شهد، مگر هغه څوک چې هغې بیان کړی د حق او دی پوهېږي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون، دریم دلیل عقلي دی. الله کړي نه پوهېږي چا پیدا کړي، نو خامخا دی بوچې الله فأنا يؤفكون، کوم طرف ته دی اړولی شي. وقيل يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، دا زملك مشكل لي ليك يوم انا دسلا. وقيل ان لو قسم لي فدي وانا لبي عمر باني، او جواب قسم سري پڑ دي يا ربي يا سما رب ان هؤلاء يقينا دا دس قوم لشي من راوري، نو وقيله الله قسم يا فدي بينا ده پیغمبر باني چې پیغمبر و يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، يا رب يقينا دا داسې قوم نه چې ایمان نه راوړي. نو ګوري جواب قسم حذف دی. وقيله يا رب، دا قيل هو قول شو، او يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون دا مقوله شو، نو دا غون قسم شو، جواب قسم سری حذف دی. چې ان هؤلاء لمعاندون، یقینا دا کسان خامخا عنادیان دي. ان د پیغمبر دا وینا په دې مې د قسمي، او د پیغمبر دا وینا ګوا ده په دې خو چې دا خلک په ضد عناد کړی، دا عنادیان دي. حاصل یې دا شو وشوی دي. نو قیل قول یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون څه شوه، او مجموعه څه شو، قسم شو، جواب قسم سری پټ دی. چې الله و زما دې په دې وینا د پیغمبر قسمی چې پیغمبر د خلکو نه شکایت کوي چې دا خلک ایمان نه راوړي، نو ان هؤلاء لمعاندون، یقینا دا کسان خامخا څه دي، عنادیان دي. یوه توجیه دا شوه. دویمه توجیه دا ده چې د یا رب نه وروستو تقدیر دی، یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، او دا ان هؤلاء قوم لا یؤمنون دا به جواب قسم شو. خو شوی پی په مخ کې توجیه دا ټول مقوله دا قسم دی، او جواب قسم حذف دی. او دویمه توجیه باندې دی یا رب نه وروسته حذف دی، چې یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، دا حذف شوی دی، او ان هؤلاء دا به سری جواب قسم دی. نو وقیل قسم دی وینا د پیغمبر باندې چې ای رب زما، یقینا دې کسانو ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، دې قوم دا قران پریخي، په دې وینا مې قسم چې ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، یقینا دا د قوم نه چې ایمان نه راوړي. فاز بانهم مخوړه دې ونه قولوا السلام السلام دې دې ته سلام د بایکاټ وای، پس او په انا مونږ دې به پوه شي